Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Bij de schietpartij op een universiteit in Praag is ook een Nederlandse man gewond geraakt. Vanmiddag schoot een student van die universiteit zeker 15 mensen dood en daarna zichzelf. Meer dan 24 mensen raakten gewond, onder wie dus de Nederlander. Hij wordt behandeld in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd de vader van de schutter doodgevonden in een dorp buiten Praag. Het is onvermijdelijk dat de Surinaamse oud-president Desi Bouterse binnenkort de gevangenis in gaat. Dat zegt de huidige president Santokki tegen Nieuwsuur. Bouterse kreeg gisteren 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Bouterse wordt nog niet direct opgepakt. Het OM moet eerst het vonnis nog verder uitwerken. Bouterse kan nog wel gratie aanvragen. Het is dan aan Santokki om daar een besluit over te nemen. Bij 400 vrouwen wordt jaarlijks onnodig de baarmoeder verwijderd. Dat zegt de beroepsvereniging van gynaecologen tegen Nieuwsuur. Wanneer vrouwen last hebben van hevig bloedverlies of vleesbomen, wordt de gehele baarmoeder vaak weggehaald. Toch bestaat er al 15 jaar een andere behandeling die ook succesvol klachten verhelpt zonder verlies van de baarmoeder. Patiënten worden daar vaak niet over ingelicht en weten dus niet dat die behandeling bestaat. De PVV heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen geprofiteerd van kiezers die een paar weken eerder nog wilden stemmen op de BBB of NSC. Dat blijkt uit een eerste analyse van het Nationaal Kiezersonderzoek. Van de mensen die begin november nog dachten te gaan stemmen op de BBB koos 40% toch voor de PVV. En bij kiezers die eerder dachten NSC te stemmen ging een kwart over naar de partij van Wilders. Kiezers stemden vooral op de PVV omdat ze zich goed kunnen vinden in de standpunten over asiel en migratie, zeggen de onderzoekers. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. Er staat een krachtige noordwestenwind. Morgen blijft het onstuimig met buien en veel wind. Het wordt dan 7 tot 10 graden. In het weekend veel bewolking en ook dan weer van tijd tot tijd veel wind. Dit was het NOS-journaal. Ster. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdwenen de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer, check je socialdeal.nl. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Hey, die past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Thomas Schütte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Bondmuseum in Tilburg. Tickets via de bond.nl. Nu tot 50% korting op geselecteerde woonveilig producten. Ga naar woonveilig.nl. Home Alone met kerst? Fix het met Mediamarkt. Geef jezelf een popcornmachine en een lekkere breedbeeld cadeau. Vier het bij Mediamarkt. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pak eens een podium en geniet met volle teugen van theater en concert op een van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat je bijblijft. Ook bij Mediamarkt een Xbox Series S plus 3 maanden Game Pass voor €229. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. De hele week staat dit programma Vijf Dagen in het teken van de begonnen wietproef. In diverse coffeeshops in Tilburg en in Breda kan je sinds vrijdag legaal geteelde wiet kopen. We staan met de NPO Radio 1 bus midden op de Grote Markt in Breda, want het verhaal van vanavond, dat is hier begonnen. Ja, en het leest eigenlijk als een spannend jongensboek. Een advocaat, een politicus en een huisarts die samen een legale wietkwekerij willen opzetten. En die strafrechtadvocaat is Peter Schouten. Welkom in de bus. Ja, hallo Jo. En oud-politicus Joep van Meel, inmiddels ondernemer, ook welkom. Goedenavond. En voordat wij erover gaan praten, schakelen we eerst even naar Frank Wielaert voor de tweede ronde van de KNVB-beker. Vitesse SC Heerenveen is net begonnen, hè Frank? Dat klopt. Een kleine 5 minuten geleden is het begonnen. En Vitesse is de club in nood in de Eredivisie. Dan zou je nog iets van de KNVB-beker kunnen maken. Ja, het gaat zo matig bij Vitesse. Die hebben afgelopen weekend met 5-0 bij Almere City verloren. Ja, Heerenveen verloor weer thuis van Volendam. Daar gaat het ook niet echt heel lekker mee de laatste weken in de Eredivisie. Maar de gasten uit Friesland die laten meteen vanaf het begin weten. Wij zijn hier gekomen om de volgende ronde te bereiken. Die schieten echt uit de startblokken. En Pelle van Amersfoort, de spits, heeft al een bal op de paal gekopt. En Vitesse is nog amper op de helft van Heerenveen geweest. Nu geven ze weer een hoekschop weg. Heerenveen is echt eenrichtingsverkeer aan het doen hier in Gelredome in Arnhem. Richting de goal van Vitesse met maar één doel. Zo snel mogelijk 1-0 maken en laten weten. Wij willen naar de volgende ronde. En wat jullie hier komen doen, ja, dat moeten jullie zelf maar uitzoeken. Dankjewel. Frank Wielaert, en we spreken jou later nog even in de uitzending. Dan terug naar de bus. We praten over legale wiet in Nederland met strafrechtadvocaat Peter Schouten en ondernemer Joep van Meel over hun project C. Je kan het ook allemaal zien via de NPO Radio 1-app. En daar ook een vraag achter te laten. Eerst maar even, wat is project C, heren? Peter? Nou, Project C is een cannabis teeltbedrijf dat legaal werd opgezet onder het wiet-experiment. Dus met een vergunning dan van twee ministers, Volksgezondheid en Justitie en Veiligheid. En in dat wiet-experiment mochten mensen dan een plan indienen, ja, om dus zo'n teeltbedrijf te beginnen. En wij hadden een plan gemaakt voor 12 ton cannabis per jaar. 12 ton? 12 ton. Jullie roken een kans. Ja, hè, Joep, wij zagen hier wel een kans. Dus ik ben daar mee begonnen om de mensen bij elkaar te brengen. Ik kende Ronald Roodans als huisarts die op mijn dakloze barbecue kwam gitaar spelen. Daar leerde ik hem kennen. En Joep kende ik weer van allerlei andere zaken die met de SP te maken hadden. Want hij was statenlid van de SP en ik, ja, was bestuurder jongste, in Breda. Hè, Ja. En zo kwamen jullie samen. En begon het dan ook een beetje als een kwajongensdroom, Joep? Of? Nou, ook wel uit ideologisch oogpunt. We hadden zoiets van, nou, het wiet-experiment komt eraan in Nederland. En dat is natuurlijk een schitterende kans. We hebben al jarenlang krom beleid waarin coffeeshops cannabis mogen verkopen. Maar niemand mag dat produceren. En toen hadden wij eigenlijk zoiets van, nou, als de overheid dit gaat doen, dan moet ze het goed doen. Ja, maar 12 ton cannabis, is dat ook meteen om een goede boterham te verdienen? Nou ja, goed, we wilden er ook wel wat centen mee verdienen. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Ja, Joep, maar... wij zeiden steeds, Ronald en ik waren gewoon ideeel mee bezig. Maar Joep natuurlijk Thee van de keiharde knaken. Zat te denken van aan het geld, ja. Ja, en wat moet je dan allemaal regelen? Want het is, lijkt me ook best wel ingewikkeld. Ja, we hebben er 1000 uur over vergaderd, hè, met z'n vieren. Want we hadden er ook iemand bij die alles weet van het opzetten van een teeltbedrijf. Handig. Normaal chrysanthemen bijvoorbeeld, maar nu dus cannabis. Ja. En de concurrenten overigens, die hadden een leuke roddel over ons rondgaan. Want die zeiden van, what can possibly go wrong? Toen ze zagen dat wij daarmee bezig waren. Maar feitelijk hadden we het wel heel goed opgezet, ja. Ja. Het was een dik, mooi plan geworden, ja. Maar je spreekt over verleden tijd. Ja, wij zijn een beetje in het ootje genomen door de gemeente Etten-Leur. Eerst door Drimmelen, daar moet jij maar zo... Ja, Joep, eerst Drimmelen. Wat is daarmee gebeurd? Nou, we zijn eigenlijk gaandeweg heel dat proces ingerold. We zijn begonnen met een manifest. Daarna besloten van, nou, we hebben eigenlijk zoveel kennis vergaard en het matcht eigenlijk wel zo goed tussen ons. Laten we gewoon ervoor gaan en dat hele verhaal opzetten. Nou, toen zijn we natuurlijk allerlei dingen gaan regelen, waaronder die locaties. Dus we zijn allerlei gemeenten gaan aanschrijven in de regio van, nou, zijn wij welkom. Vind je het leuk? Ja. Ja, ziet u bezwaar? Een fabriek van 12 ton. What could possibly go wrong, yeah. Ja, er zijn er echt 20 geweest die we hebben aangeschreven. Ja. En het probleem was een beetje, kijk, je hebt hier wel een aantal progressieve gemeenten, waaronder Breda waar we nu zijn en Tilburg. Ja. Maar wij hadden plannen om een mooi kassencomplex hypermodern weg te zetten. Maar dat kan alleen maar op landbouwgrond. Dus je komt dan automatisch in de gemeente terecht. Ja, iets minder. Ja, die vaak iets minder progressief zijn. Dus we zijn begonnen in Drimmelen. Nou, daar. Minder progressief. De boeren kwamen met hooivork achter jou aan. Joep, ja, letterlijk. En mind you, Joep zit hier met een keurig net jasje en een coltrui. Dus die boeren die wisten wel wie ze moesten hebben, natuurlijk. Ja, nou, we hebben echt wel heel veel bijzondere reacties gehad. Maar eerst in Drimmelen een hoop tegenstand. Ze hebben zelfs daar een geheime gemeenteraadsvergadering belegd om onze komst tegen te houden. Ja. Dat hebben we wel stiekem geblokkeerd. Dat gebeurde. Dus toen hebben we ze gesaboteerd. Toen hebben we tijdens die vergadering hebben wij onze omgevingsvergunningsaanvraag ingediend, zodat in heel Drimmelen cannabisteelt verboden was, behalve op de locatie die wij voor ogen hadden. Zijn we niet doorgegaan over. Het teleur was ook nog, want in het documentaire Legale Wiet heeft Frans Bromet jullie nog gevoeld. En hij sprak ook de mensen uit het teleur die dan net naast die plek wonen die jullie op het oog hadden om legale wiet te gaan kweken. Laten we even luisteren. Ja, Project C heeft niet alleen mij, maar heel de buurt en ik denk ook gemeente Etten-Leur verrast. Door een wietfabriek, een legale wietfabriek, in deze mooie omgeving weg te gaan zetten. En dat baart ons wel zorgen. Waarom? Ja, de hennepteelt dus op dit moment wordt flink bevoorraad door de criminele onderwereld. En wij denken echt dat die zomaar niet het kaas van de brood af laten eten. En dat er misschien wel meer criminaliteit in onze buurt gehaald wordt. En door de komst van dit project voelen wij ons eigenlijk minder veilig. Hè? Straks, wie zegt niet dat het Friesland Campina, waar wij de melk aan leveren, zeg maar, dat die maar melk afkeurt, omdat ze toch een wietluchtje ruiken in de melk. En dan heb ik dus een groot probleem. En ik zit ook niet te wachten dat mijn koeien een beetje high worden, zeg maar, van het luchtje. Misschien ook plezier in je melk. Dat je van de lucht meteen high kan worden, hoor. Nou, dat denk ik ook niet. Dat zal wel niet. Maar ik heb wel zorgen. Ja. Je snapt wat ik bedoel, waarschijnlijk. Ja, koeienmelk met een bepaald luchtje. Ronald, die goed gitaar kan spelen, heeft nu een carnavalshit geschreven. De koeien zijn stoned. Dat komt daar dus vandaan. Dat is de huisarts, man nummer 3 in dit hele plan. Ja. Maar waren deze zorgen terecht van buren? Ja, natuurlijk niet, maar dit is nou precies het probleem in Nederland. De onderbuikgevoelens die prevaleren. En mensen zijn doodsbang voor eigenlijk helemaal niks. Het is gewoon een plantje. Ja, maar die criminele onderwereld, ze zagen jullie als een beetje criminelen. Ja, maar daar gaan we het juist uithalen. In een hyperbeveiligd pand met een hele goede. We hadden Securitas, die heeft voor ons een fantastisch beveiligingsplan geschreven. Maar dan zijn ze toch bang dat daar ineens allemaal criminelen met pistolen staan voor een inval, om jullie wietplanten op te komen halen. Als je bij ons voor de deur stond, had je onderhand een verrekijker nodig om bij de buren in de tuin te kijken. Maar belangrijker natuurlijk, Jo, is, want Peter, in die zin is dit wel heel interessant dat dat gebeurde. Belangrijker is natuurlijk dat Etten-Leur bijvoorbeeld een oranje gemeente is qua criminaliteit. Dus ze hadden heel veel illegale drugsbedrijven van welke orde dan ook. Zoals meer gemeenten. Mm-hmm. En nu komt er een legaal wietbedrijf. En dan gaat iedereen opeens denken dat dat criminaliteit veroorzaakt. Jij voorzag juist een afname. Ja, terwijl dat juist natuurlijk andersom was geweest. En daarnaast was het, en dit is precies de essentie geweest waarom het fout is gelopen. Er werd dus een veiligheidsonderzoek ingesteld. En de burgemeester gaf toen een negatief advies aan de minister, omdat het veiligheidsgevoel van de burgers negatief was. En ja, dat geldt natuurlijk dan voor alle cannabisteeltbedrijven in Nederland die ergens komen. Hè. Er was natuurlijk niet zo dat het in Etten-Leur nou zo heel anders qua veiligheidsgevoel is dan in de rest van Nederland. En daarnaast, en dat was wel heel tragisch, is wij hadden een heel goed veiligheidsplan geschreven. Althans, Securop had dat gedaan voor ons, 23 pagina's. Mm-hmm. En dat is nooit ingediend bij de politie door de burgemeester. En de politie gaf toen ook een negatief advies. En omdat dat zo niet goed is gedaan, hebben wij dus uiteindelijk zijn we een rechtszaak begonnen tegen onze afwijzing. Ja. En jullie hebben het niet gekregen, de vergunning. Nee, en misschien nog wel even relevant ook. De expertcommissies in Den Haag die onze plannen beoordeeld hebben, waaronder de landelijke politie, die hebben op alle fronten groen licht gegeven. Die zeiden gewoon, dat zijn goede plannen. Die staat aan jullie kant. Ja, dus het enige wat doorslaggevend is geweest is het veiligheidsadvies van de burgemeester, wat puur en alleen gebaseerd was op een subjectief veiligheidsgevoel van omwonenden. Omwonenden die zeggen, ja, straks mogen de vriendjes van mijn kinderen niet meer komen. Maar die bezweek eigenlijk gewoon onder de druk. Ja, want we waren eigenlijk al best wel een tijd gewoon in goed gesprek met de gemeente. En wij hebben altijd alles heel transparant willen doen en mensen mee willen nemen. Ja. En ja, toen gingen er dus inmiddels wat geluiden rond van dat wij dit en dit van plan waren. En toen zijn bewoners en het lokaal CDA in opstand gekomen. En daardoor is de burgemeester bezweken. Want die heeft zelfs in haar advies aan de minister gezegd dat ze onze plannen wel doordacht vond en dat er echt goed over nagedacht was over de veiligheidsaspecten en dat soort zaken. Peter Schouten, maar niet te lang nu blijven klagen hierover, vind ik. Want het was in ieder geval belangrijk in Nederland dat zo'n wietexperiment van gang gaat. Ik heb zelf ook, toen ik ermee begon, ik ben helemaal voor legalisering van drugs. Ook wel regulering van harddrugs zelfs. Dus ik zit echt aan de kant van iets veranderen. Want we gaan de war on drugs niet winnen op deze manier. En een van de voordelen is dat je het verdienmodel wegneemt voor criminelen. Het is ook heel erg belangrijk voor de volksgezondheid. In de eerste plaats omdat je met de accijnzen en btw 560 miljoen euro per jaar kunt binnenhalen als overheid op gelegaliseerde cannabis. En dat kun je dan allemaal in de verslavingszorg stoppen. Ja, klopt. Maar wij hadden gisteren het Trimbos Instituut hier te gast. En ja, al wordt het allemaal legaal, zij hebben toch ook wel wat zorg over de risico's. Dat wil niet zeggen dat het opeens dan een veilig of gezond product wordt. He, ook met alle kwaliteitscontroles die nu worden gedaan, die niet slecht zijn natuurlijk, dat is altijd goed. Maar een schoon cannabis plantje wil nog niet zeggen dat het ook een gezond of veilig cannabisplantje is. Het blijft een druk, hoe dan ook, met verslavingsrisico's. En dat het niet verslavend is, daar ben ik het volstrekt niet mee eens. Er zijn zo'n 9 à 10.000 mensen in de verslavingszorg die behandeld worden voor cannabisverslaving. En ons onderzoek heeft ook laten zien dat er zo'n 160.000 mensen in Nederland zijn met een stoornis in het gebruik van cannabis. En dat zijn zeg maar mensen die verslaafd zijn aan cannabis. Ja, dat zijn heel veel mensen die verslaafd zijn. Dus waarom zou je in zo'n business willen starten? Nou, heel simpel. Joep, van Meel. Laten we beginnen met allereerst. Natuurlijk hebben wij nooit het gebruik van cannabis aangemoedigd. Maar het is gewoon een feit dat bijna een kwart van alle volwassen Nederlanders wel eens cannabis heeft gebruikt. En die mensen kunnen dat tot dit moment niet op een veilige manier doen. En er is veel verontreiniging in die cannabis die voorheen in de shops lag. Dus het is heel belangrijk vanuit volksgezondheidsgebied dat je dit goed gaat regelen. En daarnaast heeft het RIVM zelf bijvoorbeeld in 2009 een onderzoek gedaan, een ranking van drugs. Ja, en dan zie je dat een middel als alcohol helemaal bovenaan die lijst staat op het gebied van hoe schadelijk is dat, hoe verslavend is dat. En dat cannabis eigenlijk nog onder het midden aan de andere kant staat, zeg maar. Dus ja, natuurlijk zijn er risico's. En zelfs ecstasy staat nog, is nog veiliger dan alcohol? Veel veiliger. Jongens, we moeten niet heel veel gaan nu promoten, hè? Want luisteren misschien ook hele jonge luisteraars. Maar dan hebben we jou, Jo, om dat te corrigeren. Maar jonge luisteraars, kinderen, minderjarigen moeten dus ook geen drugs gebruiken. En dat is ook iets wat je op het moment dat je cannabis legaliseert allemaal beter kunt sturen. Ook de voorlichting naar jongeren kan beter worden. De leeftijdsgrenzen kunnen beter worden. Maar is het dan allemaal idealisme bij jou, Peter, dat je je hierin voor ging zetten? Ja, voor mij was het wel echt idealisme, omdat ik vind dat ook de vermenging van onderwereld en bovenwereld afneemt door dit te doen. Ja. Je moet het, ik zeg het altijd zo, Jo, dat als jij op een verjaardagsfeestje staat en er staat een eigenaar van een koffieshop, dan staan er misschien wel 10 mensen om hem heen te luisteren van hoe leuk het is en vragen te stellen. Ja, wil je toch stiekem weten. Wil je toch stiekem weten. En aan de achterkant, bij zijn achterdeur, komen criminelen en die man heeft contacten en die ontmoet dan ook notarissen, advocaten, andere ondernemers, investeerders. En iedereen gaat luisteren. Ja. Kom je op een feestje en iemand zegt van nou, ik heb net een container coke naar binnen gehaald in Antwerpen. Ja, dan is het feestje meteen leeg. Terecht. Nou, maar dat is misschien toch niet zo grappig. In de zin dat je dus door deze rare dat gedoogbeleid dat we in Nederland hebben, dat je wel degelijk de bovenwereld en de onderwereld te veel vermengt. Ja. Dat. En ik vind ook, kijk, Het is een genotsmiddel. Jij gebruikt het zelf ook? Ik gebruik zelf ook al vanaf mijn 18e gebruik ik wel eens wiet. Dat is ongeveer eens in de twee maanden een jointje. Dat mag nu niet meer van mijn dochter. Ik heb een oudere dochter van 35, ook een jurist. Oh ja. En die heeft vorig jaar voor mij meegenomen een vaporizer. En die zegt, papa, jij mag niet meer roken. Jij mag dit doen, dus ja. 3 gram wiet en een vaporizer voor mij meegenomen. Maar even voor mijn beeld al, als jullie dan dus vergaderingen... want jullie hebben dus uren in dit project gestopt. Hoe zagen de vergaderingen er dan uit? Dat was zaak. Dus als wij de vergaderingen doen, gaan we geen jointje roken. Want er werd niet gebloot tijdens de vergadering. Tijdens de vergadering niet. Nee. Daarna wel. Ik zie het aan Joep. Daarna zit. Maar de leukste anekdote was toch dat we niet stoned waren. Dus dat was de pizzaman. Wat is de pizzaman? Ja. Joep? Nou, we hebben ooit een keer, toen moesten we alle stukken indienen... en we waren altijd rijkelijk laat. Wel altijd op tijd, maar wel rijkelijk laat. Dus we zaten tot 3 uur 's nachts nog bij Peter op zijn kantoor te werken. En ja, hij was op een gegeven moment al naar bed. En ik had wel een keer gezegd, joh... Ik wil je ook op de tafel in slaap gevallen met het kantoor ernaast. In ieder geval, hij was niet echt meer bij zin. En toen hadden we een pizza besteld om 3 uur 's nachts. Dus er stond een Marokkaanse pizza bezorger voor de deur. Ja, prima. Ja, en Peter werd natuurlijk toen al goed beveiligd. Maar die had het niet helemaal meegekregen. Dus ja, want Peter wordt beveiligd vanwege jouw werk, hè, advocaat. Ja, dus wordt in de gaten gehouden allemaal, ja. Ja, dus die werd gebeld door... Ik werd gebeld door de politie, die dat natuurlijk de hele tijd in de gaten houdt. Die zagen de Marokkaanse pizza, ja, waar komt die man vandaan om 3 uur 's nachts? Maar ik had niks gemerkt, want ik lag natuurlijk op dat bureau te slapen. En jij wist ook van niks. Dus dat heeft tot een enorme zoektocht geleid naar de Marokkaanse pizza bezorger. Wat kwam die 3 uur 's nachts aan de deur doen van advocaat Schouten? Ja. Maar is het dan ook zo dat alle alarmbellen... af zijn gegaan dan inmiddels? Alarmbellen, zeg maar. Als je het letterlijk bedoelt, joh, niet. Er gaat geen geluid dan rond. Nee, maar ja, er komt dan wordt er dus uitgezocht door de politie. Wie is die man, ja? Ja, ja, maar dat is allemaal gelukkig wel goed afgelopen. Ja, het is, ik werd door hen eraan herinnerd dat ik daarnaast lag te slapen. Ja. En alles ook gewoon oké was. En waar staan jullie nu in het hele proces? Nou ja, we hebben net voor de zomer... ze hadden een rechtszaak aangespannen tegen de staat. Ja, en de rechter jullie hebben geen vergunning. We hebben geen vergunning gekregen. Mochten zelfs niet door naar de loting. Maar de rechter heeft daar nu van gezegd dat dat onterecht was. Dus dat is wel... heel mooi en ook... Nou, nu wil Joep een schadevergoeding, hè? Dus die nou, hij begint nog. Hij, dat is gewoon heel mooi. Een soort van idealisme. Het is heel mooi dat we gelijk hebben gekregen. Maar... Ja, het is wel een beetje een pyrrhusoverwinning. Want er zitten niet direct rechtsgevolgen aan verbonden. Nee, je kan niks... Dus... kunnen jullie helemaal niks meer doen. Jullie kunnen ook niet mee met de volgende loting... om een officiële teler of zo te worden. Nou ja, dat worden. Zou altijd wel kunnen. Maar in ieder geval nu in dit experiment niet... nou ja, goed, het is een Joep heeft gelijk, het is een pyrrhusoverwinning. We kregen een schadevergoeding van €1000... omdat het 2 jaar heeft geduurd in de rechtbank... voordat er een beslissing kon worden genomen over mijn dagvaarding. Ja, maar als jij praat als advocaat, Peter... dat is dat natuurlijk al meer dan €2000. Dus dat dekt de lading natuurlijk niet. Nou, kom, ik deed het op toevoeging. Nee, maar jullie hebben natuurlijk wel tijd en geld ook geïnvesteerd, denk ik. Ja, heel veel tijd en ook gewoon geld. En we hadden ook gewoon een Amerikaanse investeerder paraat staan. Die zei, nou, op het moment dat jullie vergunning krijgen, ga ik er... Dat moest ook, hè. Je moest aangeven een intentieverklaring. En wij hadden er een van 15,2 miljoen. Want dat was echt natuurlijk wel een grote plantage, laten we het zo maar noemen. Alles wel overdekt natuurlijk. Ja. En allemaal mensen met mooie witte pakken. Alsof het een spionagefilm met radioactieve, zeg maar, bedreigende elementen is. Mm-hmm. Maar we hadden dat wel. Het was echt keurig uitgewerkt. Nu gaan we dus hebben we binnenkort bij de Raad van State een procedure, omdat we het er niet mee eens zijn dat onze schade niet wordt vergoed. Vooral omdat het zo duidelijk was dat hier eigenlijk toch weer niet op een zuivere manier door de overheid geoordeeld is. Hè. We zagen dat ook aan alle stukken die we hebben opgevraagd. Een van die stukken, want je krijgt dan natuurlijk de WOO, hè, dat je dus net vroeger de WOP... Hè, En ja, er zagen bijvoorbeeld ook een stuk dat een ambtenaar schreef van... die waarschuwde dat dit wel eens miljoenen zou gaan kosten. Het dilemma is zelfs aan de ministers voorgelegd. Er waren maar twee partijen in Nederland die groen licht hadden gekregen... van de expertcommissies in Den Haag. Mm-hmm. En waarbij dan het burgemeestersadvies doorslaggevend zou zijn. En daar werden ze heel zenuwachtig. Maar wat gaan jullie nu eisen dan? Hoeveel schadevergoeding willen jullie? Nou ja, het is in principe zo dat na 5 jaar was de winstverwachting... omdat het ook een oligopolie is, dus minder aanbieders, was 81 miljoen. Maar dat moet je dan 81 miljoen. Maar dat moet je dan natuurlijk door 10/40ste moet je daar maar van nemen. Want er waren 40 bedrijven in de loting en 10 zijn eruit gelozen. Hadden we een kans van 10/40ste. Dus dan heb je het over... Uit te rekenen, hoeveel hebben we het dan over? Dan heb je het over 20 miljoen. Ja. Nou, dan moet je dus denken aan dat de gasrekening is veel hoger geworden. Dus je moet herstelberekeningen doen op de begrotingen die we toen hadden. Ik zie toch kleine twinkelingen. Dus, jij vertelt het over geld. Ik kan het leuk over vertellen. En ik vind het ook belangrijk... dat dit soort dingen in een rechtsstaat juridisch goed worden uitgewerkt. Want je kan natuurlijk niet zomaar dingen fout doen... en onrechtmatig handelen als staat der Nederlanden... en dan niet voor de schade opdraaien. Mm-hmm. Dat is gewoon, dat hebben we nu al zo vaak gezien. En dat foute soep is. Hè? Dus bijvoorbeeld ook bij kindertoeslagaffaire, et cetera. Er moet gewoon schade betaald worden. En daarmee voorkom je ook dat het opnieuw fout gedaan wordt. Want één heel belangrijk punt is... Ik heb ook best wel te doen gehad met al die 10 mensen... die dus wel die vergunning hebben gekregen. Ja, die in die loting zaten en wel doorheen. Ja, want zelf vond ik het ook wel riskant... dat je als je dan eenmaal dat hebt opgezet... en je moet zoveel geld investeren... je hebt al dat personeel lopen... en je bent bezig om allemaal te telen. En je moet maar wachten. Hoeveel heeft dat wel niet gekost? En het geeft ook gewoon weer aan... dat we dan zelfs met zo'n belangrijke ontwikkeling... als het legaliseren van cannabis in Nederland... Hè, dat we ook in Europa... maar toch nog een beetje mee mogen doen. En dan toch wordt het weer allemaal heel erg slecht georganiseerd. Door diezelfde overheid, Het was gewoon geen eerlijk speelveld. En dat heeft er denk ik wel toe geleid... dat zeker in eerste instantie niet per se de beste partijen verkozen zijn. Sommige gemeenten hadden een positief advies gegeven... terwijl die partijen de locatie nog geen eens hadden. En dat soort toestanden. Ja. Dus... We blijven het volgen, in ieder geval ook bij de Raad van State... hoe het gaat aflopen. Strafrechtadvocaat Peter Schouten en ondernemer Joep van Meel... dank voor jullie komst naar de bus. Wij moeten nog heel even schakelen naar Frank Wielaert... voor de tweede ronde van de KNVB-beker Vitesse SC Heerenveen. Frank, hoe staat het er inmiddels voor? We zijn 26 minuten onderweg, bijna. Het staat nog steeds 0-0 en dat ligt vooral aan Vitesse. Want ik had het in de beginfase vooral over Heerenveen. Die driftig aan het aanvallen waren, al een keer op de paal hadden gekopt. Maar daarna, ik had het amper nog uitgesproken, was ineens Vitesse heel veel aan de bal. En het is nu een echte wedstrijd geworden. Vitesse heeft meerdere kansen gekregen. Een hele aardige was er van Manhoef die de bal naschoot. En een hele grote was er een kopkans voor Van Ginkel die helemaal vrij kon inkoppen op een paas vanaf de linkerkant. Alleen hij kopte niet goed in, kopte wel naar de grond. Dat was allemaal prima, alleen er zat geen snelheid achter de bal. Dus kon Van der Harten nog twee handen achter krijgen zonder al te veel problemen. Die bal had eigenlijk moeten zitten. Maar ja, dat is dus niet het geval. Dus staat het in Arnhem tussen Vitesse en Heerenveen nog 0-0. Frank Wielaert, dankjewel voor je commentaar en verslag daar. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijnen omstreken. Morgenavond 8 uur, dat is in mijn collega Ashwet Elmeloudi hier. En hij praat met chef Martens. Zijn vader gebruikte medische wiet tegen kanker. Dus dan gaan we een hele speciale aflevering hebben... over de medicinale werking van deze plant. Ik bedank mijn gasten nogmaals. Peter Schout en ondernemer Joep van Meel. Dank voor jullie komst en het verhaal. Fijne avond. Graag gedaan. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Uhm en in mijn boek Notities van een Generaal... deel ik mijn lessen over werk en leven. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge kortingen op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl.